राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। माघ कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2056 27 जनवरी सन 2000 प्रातः लगभग 5 बजे जेबी नगर मुंबई। राम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम संसार में हमारे जो आसक्ति है वो आसक्ति परमात्मा की प्राप्ति में बाधक है। उस आसक्ति में मुख्य बात क्या है, शरीर में जो मैं है, मैंपन मेरापन ममता, ये खास बात है। शरीर मेरा नहीं है, मेरा मन हुआ है, ममता है। शरीर में ममता भी होती है, अहंता भी होती है, और मेरे लिए वो तीन चीज होती है। शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ये तीनों बातें भी नहीं है। ना शरीर मैं हूँ, ना शरीर मेरा है, ना शरीर मेरे लिए है। इसमें एक शंका होती है कि मेरे लिए नहीं है तो काहे भी मानुष शरीर मिला है, ये मुक्ति के लिए मिला है, तुम ऐसे कैसे खराब करते थे, वो मुक्ति के लिए मिला है। तो मानव शरीर से मुक्ति होती है तो मेरे लिए नहीं है, ये कहना कैसा? तो मेरे लिए शरीर नहीं है, इस शरीर में जो विवेक है, सत असत का, कर्तव्य अकर्तव्य का, जड़ चेतन का, सावर जंगम का, ये जो विवेक, मानो दोनों चीजों को ठीक समझना, इस विवेक शक्ति से इसी में महा है। इस विवेक शक्ति इस शरीर में जैसी है ऐसी दूसरे शरीर में नहीं है। जैसे दूसरे शरीर है उनमें विवेक है, और विवेक बस थोड़ा, जैसे ऊंट आग नहीं खाएगा, भूखा होगा तो ही, बकरी हरण ये खा जाएंगे, ऊंट भैंस नहीं खाएगी, डाक नहीं खाएगी, बकरी तो नहीं खाएगी, खाएगी ये विवेक है, पर इतना ही है शरीर के निर्वाह का ही। इसमें विवेक पदो परमात्मा की प्राप्ति तक है। संसार संबंध है बंधन का कारण है, और परमात्मा का संबंध है ये मुक्ति का कारण है। संसार बंधन का कारण है, संसार का संबंध हमने मान रखा है ये बंधन कारण है। संसार का बंधन माना उन्हें मुख्य है शरीर का बंधन। शरीर मैं हूँ, ये शरीर मैं नहीं है, मैं तो आया हूँ, शरीर माँ के पेट में पड़ा है, और यहाँ से जाएंगे तो शरीर को छोड़ जाएंगे, शरीर है जो ही पड़ा रहेगा, तो हम चले जाएंगे। तो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा है ऐसा कहा जाए तो मेरा भी नहीं है, मेरा हो तो शरीर को अपने शरीर को बीमार मत होने दो, और कम से कम मन तो देते ही नहीं, क्योंकि मन कोई चाहते नहीं, मन है कि शौक भी नहीं है, तो मन देव मत तो अपने हाथ की बात नहीं है, तो शरीर पर अपना आधिपत्य नहीं चलता, शरीर पर अपना हुक्म नहीं चलता, अपनी मनमानी शरीर पर नहीं चलती, तो शरीर मेरा भी नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, मेरे लिए तो शरीर मिल गया तो फिर हमारे को पूर्णता हो जानी चाहिए, तो मेरे लिए भी नहीं है, मैं शरीर से अलग हूँ और शरीर मेरा नहीं है और मेरे लिए भी नहीं है, मेरे लिए परमात्मा खास बात अपने क्या है कि मैं जो स्वयं हूँ वो परमात्मा का अंश, ममई वांश हो जीव लोगे, ये खास बात है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर सहज सुराशी, हम भगवान का हूँ मैं, भगवान मेरे है, भगवान मेरे है और मेरे लिए भी है, मेरे को आनंद देने के लिए, सुख देने के लिए, मुक्त होने के लिए, कल्याण करने के लिए, सहायता करने के लिए, मेरे लिए भी है, भगवान मेरे हैं, मेरे लिए है, शरीर मेरे लिए नहीं है, शरीर से अपनी खुद की जो मांग है वो पूरी नहीं होती, शरीर की मांग तो पूरी, खाना पीना आदि हो जाता है, आराम हो जाता है, भोग भोग सकते हैं, परंतु हमारी खुद की जो मुक्ति की मांग है वो खुद की मांग पूरी शरीर से नहीं होती, परमात्मा से होती है, और हमारी चीज है वो हमारे साथ रहती है, तो शरीर हमारे साथ नहीं रहता, शरीर में भी बालकपन हमारे साथ नहीं रहा, जवानी नहीं रही, बूढ़ापन में नहीं रहा, निरोगता भी नहीं रही, सरोगता भी नहीं रही, धर्मता भी नहीं रही, निर्धनता भी नहीं, सब बदल गए, एक स्वरूप हमारा शरीर नहीं रहता, शरीर तो प्रतिशत शरीर और संसार ये एक है, शरीर का संसार है, संसार का शरीर है, शरीर और संसार एक धातु है, एक ही धातु, क्षितिज पावा गगन समीरा पंच रचित अदम शरीरा, ऐसे पंच रचित सब संसार है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इनमें आठ प्रकार के बताए, मन बुद्धि अहंकार तीन है, विशेष बताया, ये अपरा प्रकृति है, जल है ये, और परा प्रकृति है जीवात्मा, और प्रकृति वाला है परमात्मा, तो परमात्मा का और जीवात्मा का संबंध है, क्यों ममई वांश मेरा ही अंश है, जैसे हम हैं सो पिता के अंश, और पिता और माता दोनों का अंश है, ऐसे प्रकृति पुरुष दोनों का अंश नहीं है, वहां मम एव अंश, वहां एव लगाया भगवान ने, ममई वांश हो जीव लोक जीव भूत सनातन मन शान इंद्रिया प्रकृति स्थानी, मन शान इंद्रिया ये प्रकृति प्रस्तुत है, ये प्रकृति का कार्य है, हम भगवान के अंश है, साक्षात अंश है, जैसे प्रकृति का कार्य है ऐसे कार्य नहीं है, वह भगवत स्वरूप है, तो हम चेतन है, और शरीर तीनों जड़ है, सूर सूक्ष्म कारण तीनों ही, तुम्हें प्रकृति का कार्य है, शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरी जो मांग है, मेरी जो जन्म से रहित होने की मांग है, सदा आनंद में रहना है, दुख नहीं हो, ये मांग शरीर के द्वारा पूरी तो नहीं हो गई, ये पूरी परमात्मा के द्वारा होती है, हम परमात्मा के, परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के खास, हमारा शरीर नहीं, शरीर के हम नहीं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा हमारा है, भगवान के हम हैं, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये बात हरेक को मान लेनी चाहिए, समझ में आ जाए तो बहुत ही बढ़िया, समझ में नहीं आवे तो मान लेना चाहिए। देखो एक समझ होती है, एक विवेक होता है, विवेक भीतर का विचार होता है और बाहर भी समझ है, बाहर भी होती भीतर भी होती है, एक समझ होती है। समझ कहाँ तक है कि जहाँ तक संसार का संबंध है तहाँ समझ है, विवेक भी तहाँ तक ही है, परंतु विवेक समझ है वो तो केवल बात बता देगा, विवेक में ही बात बताएंगे वही, और विवेक में ही विशेषता है कि सार असार दोनों को जान करके सार ग्रहण करता है, और विवेक बुद्धि है, विचार है, समझ है, वो ग्रहण नहीं करता। तो समझ कहाँ तक है कि संसार की चीजों में हमारा कुछ नहीं है, समझ यहाँ तक काम करती है, संसार में अनंत ब्रह्मांड है, उस अनंत ब्रह्मांड में अपनी चीज तिल जितनी भी नहीं है, केस जितनी भी नहीं है, अपनी चीज नहीं है उनमें, अपने भगवान है जो सृष्टि के अंतर्गत नहीं है, वो बाहर भी है भीतर भी है सब में है, सबसे अलग देवी है, जहाँ संसार का नाम निशान नहीं है वहां भी है, संसार का नाम निशान नहीं प्रकृति का नाम निशान नहीं है वहां भी है, परमात्मा अपार है, असीम है, अनंत है, वो परमात्मा हमारे है, हम उस परमात्मा के है, हम बड़े घराने के साक्षात परमात्मा के अंश है, इस वास्ते अपने को परमात्मा के साथ मानो, शरीर अपना नहीं है, शरीर अपना नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर मेरा भी नहीं है, मैं शरीर नहीं हूँ क्योंकि शरीर पैदा हुआ है शरीर मिट जाएगा, मैं पैदा नहीं हुआ मिटता नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, और शरीर मेरा नहीं है क्योंकि शरीर को मेरी मर्जी के मुताबिक बना नहीं सकता हूँ, काला हो तो गोरा बना लो, बीमार मत होना दो, अपने मर्जी के मुताबिक मेरा भी नहीं है, और मेरे शरीर के प्राप्त होने पर मेरी तृप्ति नहीं होती, पूर्ति नहीं होती, कमी रहती है, तो मेरे लिए भी नहीं है, शरीर से मेरी पूर्ति नहीं होती, इस बात से मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं है, और शरीर को अपनी मर्जी मुताबिक रख सकता नहीं हूँ तो मेरा नहीं है, और शरीर मिल गया मेरी भूख जैसी रही तो शरीर मैं नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है, मेरे लिए नहीं है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे लिए है, भगवान मेरे है, वो अंश ही है, हम अंश है, जो पिता है, हम पुत्र है, अमरदासी पुत्रा, वो मेरे लिए है, शरीर मेरे लिए नहीं है, मेरा भी नहीं है, शरीर तो गीता में लिखा है दूसरा अध्याय 22 में, वासार्थ जीर्णा नीता विहाय, जैसे पुराने कपड़े को छोड़कर और मनुष्य नए कपड़े धारण कर देता है, ऐसे पुराने शरीरों को छोड़कर मनुष्य नए शरीर धारण कर देता है, तो शरीर तो कपड़े की तरह है, मैं शरीर नहीं, मेरा शरीर नहीं, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए शरीर होता शरीर मिल गया, अब मेरी को जरूरत कोई नहीं रहनी चाहिए, मेरे लिए चीज मिल गई, मेरे लिए भी नहीं है, इस शरीर में जो विवेक शक्ति है वो आपको मुक्ति कर सकता है, पर विवेक का सदुपयोग दुरुपयोग दोनों होता है, सदुपयोग को तो मुक्ति हो जाएगी, दुरुपयोग को तो बंधन हो जाएगा, बम बनाया जाता है, परमाणु बम बनाया जाता है, वो बुद्धि से बनाया जाता है, उसमें शरीर सहायता करता है, परंतु बम में मेरा है, मैं है कि मैं ठीक है बेटी, ये ज्ञान नहीं है, जैसे लाठी में ज्ञान नहीं है जो ही, जैसे तलवार में ज्ञान नहीं है जो ही, बम में ज्ञान नहीं है, ज्ञान शक्ति है वो विवेक शक्ति है, समझ तो समझ है, विवेक शक्ति है, विवेक शक्ति है जिसमें सार साधनों ग्रहण है, वो विवेक अपने काम का है। तो संसार की महिमा, संसार में शरीर की महिमा, मनुष्य शरीर की महिमा, वो सब विवेक, मनुष्य शरीर में विवेक है उसी महिमा है। उस विवेक शक्ति में हम काम परमात्मा प्राप्त कर सकते हैं। तो विवेक शक्ति पूरी लगा दे, समझ पूरी लगा दे, तो क्या निकलेगा कि संसार में हमारी चीज कुछ नहीं है, ये कहेगा। पूरा विवेक ये बताएगा कि प्रकृति और प्रकृति का कार्य है, इसमें मेरी चीज तिल भर भी नहीं है। थोड़ा कोई अंश हमारा नहीं है, ये प्रकृति का कार्य जड़ है, हम चेतन है। हमारी जाति जाति दूर है, दूजी है, सही जड़ है, हम चेतन है। चाहे स्थूल हो, चाहे सूक्ष्म हो, चाहे कारण हो। और आतिबाहिक जैसे ही मन है, आतिबाहिक योग आता है, वो भी हमारा नहीं है, वो भी प्रकृति का ही है। हम प्रकृति से अतीत है, गुणातीत है, गुण है सत्तों रजत में गुणा प्रकृति संभव, ये प्रकृति का कार्य है, हम प्रकृति का कार्य नहीं है। तो हम अलग है, तो अलग है तो हमारी क्या चीज है कि इस संसार में तिल सिद चीज भी हमारी नहीं है। हमारी नहीं है और हमारी मान्य है, हमारी मान्य यही वर्णन है। हमारा शरीर नहीं और चीजें हमारी नहीं, हमारी यही नहीं है। ये प्रकृति की है, सभी हमारे प्रभु है, हमारे भगवान है। भगवान हमारे है, हमारे लिए है। भगवान की प्राप्ति हो जाए, सब दुख मिट जाएंगे, सब संक्रम मिट जाएंगे, सब तरियापत मिट जाएगी, सब कर्म मिट जाएंगे। क्षीण देशा से कर्माणी तस्मिन दृष्टि बराबर है। सदा यदा सदा प्रमुचंते कामारेश हृदय स्थित तथा मृत्यु अमृत होती और सर्वदा सुखमस्त होते, सुख का अनुभव करता है और दुख मिट जाता है। तो ये विवेक शक्ति है और विवेक शक्ति महिमा है और हमारे परमात्मा है। ये हरेक कोई मान लेना चाहिए, समझ में आवे तो और समझ में नहीं आवे तो। भगवान मानने की चीज है, समझने की चीज नहीं है। समझने की चीज होती है, समझ से पीछे होती है। समझ उससे अगारी, विवेक अगारी है, विवेक से समझने की चीज है ये। और भगवान है वो मानने की चीज है। तो भगवान अपना है, ये हरेक को स्वीकार करना चाहिए, मानते भी है किसी अंश में। मन वो हमारे हैं, भगवान हमारे हैं, भगवान के साक्षात अंश है, भगवान में मिल जाते हैं। भगवान हमारे साथ मिलते हैं, हम भगवान के साथ मिलते हैं। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं। भगवान के साथ हमारा घनिष्ठ संबंध है, इस बात से भगवान हमारे साथ रहते हैं। एक बात है इसमें खास ध्यान देने की कि संसार हमारा नहीं है। क्यों? कि जो मिलता है और बिछड़ जाता है वो हमारी चीज नहीं होती। ये बात अगर आप ध्यान देकर सुनो और समझ लो कि जो मिलती है बिछड़ जाती है, मिलती है बिछड़ जाती है, जिसका संयोग होता है वियोग होता है, वो अपनी चीज नहीं होती। तो शरीर का संयोग होता है बिगड़ जाता है, मन बुद्धि इंद्रियों का संयोग होता है वियोग होता है, तो वियोग जिनका होता है वो हमारी चीज नहीं होती। तो मिली हुई संसार, संसार मिला हुआ है नहीं वास्तव में मिला हुआ है। ये परमात्मा हमारे हैं, सर्वेश्वरम निमिष्ट ईश्वर सर्वभूताराम हृदय से अंतर्षति हृदय से भगवान, वो हमारे हैं, वो हमारे साथ में रहे, साथ में ही रहेंगे। ये कभी हमारे बिछड़ेंगे नहीं, हम उनसे बिछड़ेंगे नहीं। विमुख हो जाते हैं, विमुख होते तो उस चीज को हम देखते नहीं। हमारे पास चीज होती उनसे हम विमुख हो जाते हैं तो वो हमारी नहीं दिखती, ऐसे विमुख हमार हुए भगवान से अलग नहीं हुए, तो जो मिलेगा वो सदा ही मिला हुआ है और जिससे अलग होंगे वो सदा ही अलग ही है, अब भी अलग है, संसार से ही अभी भी अलग है। इसमें खास बात है जितने वर्ष इनको आए हैं उतने वर्ष हम शरीर से अलग हो गए, संयोग होते ही वियोग शुरू हो जाता है। आपका हमारा संयोग हुआ उसी क्षण से वियोग शुरू होता है, शरीर का संयोग हुआ उसी क्षण से वियोग शुरू हो गया और पूरा वियोग हो जाए पूरी उम्र होते ही। तो जितनी उम्र आई है इतना हम संसार से अलग हो गए, उतना संसार से मर गए, उतना हमारा वियोग हो गया। लोग तो सब कहते हम जी रहे हैं, जी रहे हैं ये बात सच्ची नहीं है, हम मर रहे हैं ये सच्ची, हरदम मर रहे हैं, हरदम मर रहे हैं। जितने दिन आ गए नहीं, अब यहाँ 39 मिनट हो गए, तो यहाँ 39 मिनट हो गए, 5 बजे आपने स्तुति गई और 39 मिनट हो गए, 5 बज गए, तो 39 मिनट मर गए, हमारी उम्र में से कम हो गया, ये बाहर से कम नहीं हुआ है, उम्र में से कम हुआ, उम्र में से जितनी उम्र हमारी है उनमें से कम हो रहा है, ये श्वास श्वास में क्षण क्षण में एक अक्षर में मर रहे, मरते मरते मर जाएंगे, जब पूरा पूरा मरना मुक्त हो गया, जन्म से मरना शुरू होता है, संयोग से वियोग शुरू हो जाता है, संयोग होते ही वियोग शुरू हो ही जाता है। तो शरीर का संयोग हुआ तब से शरीर का वियोग होना शुरू हो गया, मरे से वियोग साफ हो गया। तो हम जितने वर्षों में आ गए हैं इतने जीवे नहीं है, इतने मर गए। अब आप आगे कितना है तो पता नहीं है, परंतु जितने वर्ष आ गए उतने हम मर गए, ये बात है एकदम सच्ची, एकदम सच्ची बात है, उतने हम मर गए। हम जी गए इतना वर्ष, जी गए कहते हैं जी गए, और है सच्ची बात मर गए, जी गए सच्ची नहीं है, जीना कहते हैं जो, पर जितने वर्ष आ गए उतने तो मर गए। अब बाकी कितना है इसका पता नहीं है, पर इसका पता है कि जितने जी गए उतने तो मर गए, उतने तो हमारा जीना कम हो गया, एकदम उतना कम तो कम ही हो गया, हमारे जीने में से ही खर्च हुआ है, हमारे जीने का जो जितना समय है उसमें से ही खर्च हुआ है, ये जितने वर्ष आए है जीने के दिन हमारे खर्च हुए, खर्च हुए तो मर गए, इतने वो कम हो गए, उम्र मर कम हो गई, अब बाकी कितना है पता नहीं है। तो इस तरह से प्रति क्षण हर सब मर रहे हैं, ये मृत्यु लोग है, मरने वाले बोलो सब मरने वाले थे, मकान भी मरने वाले, वृक्ष भी मरने वाले, पहाड़ भी मरने वाले, समुद्र से जमीन सब खत्म होने वाले, ये शरीर 100 वर्ष पहले थे नहीं, 100 वर्ष के बाद रहेंगे नहीं, तो पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे, और वर्तमान में भी प्रतिष्ठ जा रहे हैं, तो अभाव है ना, सुतो विदित भावो ना भावो विदित सत, असुत भाव है ना असुता विद्यमान नहीं है, ये अभाव है, संसार अभाव है, और अपना भाव है, अपना है वो संसार नहीं है, क्यों पहले नहीं था फिर नहीं रहेगा और अब भी नहीं में जा रहा है, हरदम नहीं में जा रहा, नहीं में, नहीं में, जितनी उम्र उतनी नहीं में चलेगी, उतना नहीं होगा, नहीं जितने जिस जिस वर्ष हो गए उतने कम हो गए, नहीं होगा उतना जीना नहीं होगा, नहीं अभाव हो गया, तो अभाव रूप है या परमात्मा भाव रूप है, इसे अपना आकाश दिया था, आकाश का कली कहा था, पहले भी कहा था, आकाश में वर्षा होती है, बदल आते हैं, बिजली चमकती है, गर्म होती है, पानी बरसता है, रोड़ा बरसता है, सब बरसता है, अभी भी ज्यादा कुछ नहीं। इससे संसार है, ये संसार मिटता है, मिटता है। परमात्मा आकाश बद है, जी रहते हैं जी। स्वर्गे बनो बजाए महासर्ग में पैदा नहीं होते, महाप्रलय में पैदा नहीं होते। उस परमात्मा का अनुसंधान है, हमारा भी नाश नहीं होता। शरीर मर जाता है, आप नहीं मरते हैं, आप रहते हो। इस बात से श्राद्ध करते हैं, पिंड देते हैं, पानी देते हैं, बड़े लोगों को पानी भी दिया जाता है, पिंड भी दिया जाता है। वो है कहाँ है ये पता नहीं है। कागज लिखते हैं मुंबई में तो मुंबई का ठिकाना करते लिख दिया, बम्बई को जानते नहीं कैसी है। या बम्बई से लेकर जोधपुर में तो जोधपुर दिखता नहीं, ठिकाने तक पहुंच जाता। ऐसे मंत्र ठिकाना ठीक है तो उस पिंड पानी पहुंचता है। वो है कहाँ है कैसे है ये पता नहीं है। हम पिंड देते हैं, पानी देते हैं, उनको पानी पहुंचा बनता है तो ये स्वयं मरता नहीं है, शरीर छूट जाता है। मैं प्राण त्यागे और जीव प्राण धारण, जीव दिए तो प्राण धारण किया, मैं प्राण त्याग प्राण का छोड़ा। पिंड और प्राण का वियोग उसको मरना कहते हैं, पिंड और प्राण का संयोग उसको जीना कहते हैं। और जीवन है वो प्राणों की संज्ञा, जितना दिन रहना है उतना दिन रहेगा। इसमें भी दिन नहीं है, खास प्राण है। कुकर्म करेगा तो प्राण खत्म जल्दी हो जाएंगे, और शांति रहेगा तो कुछ दिन ज्यादा जिएंगे, प्राण उतने ही है। आना जाना आना जाना, उतने जल्दी करो दिन, जैसे घड़ी का लक्ष्मण उठा दे तो सात दिन चल रहा है, एक दिन में समाप्त है। ऐसे प्राण तेजी से चलेगा तो बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, और शांति से रहेगा कई दिन जिएगा। दिन तो कम ज्यादा होते हैं, श्वास कम ज्यादा नहीं होते। इस वास आयु पूरी है और कम भी हो जाती है, बढ़ भी जाती है प्राणायाम करने से। नारायण नारायण नारायण नारायण, परमात्मा की प्राप्ति करनी चाहिए। परमात्मा हमारे, हम परमात्मा के, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, संसार छूट जाए, दुख मिट जाएगा सदा के लिए। और बात महाराज जी, टेलीफोन आवे और अमुक आदमी लड़को जो पैगड़ी माननी जावे, अमुक आदमी मर गयो पैगड़ी माननी जावे, और लड़को पास हो गयो पैगड़ी माननी जावे, भगवान नहीं मानी जाए, बीडन सु मानी जी, वो नहीं मानी जाए, जगत में टेलीफोन पर समाचार दे तुरंत मानी जाए, और आज तब तो सो आप कही रहे हो और मानी जाए में नहीं आ रहे हैं। मानी जाए परमात्मा ने मानी जाए, आप इकट्ठे हुए हो तो परमात्मा को लेकर हुए हो। इतने जल्दी उठ करके आ गए तो परमात्मा को मानते हो तभी तय हो। और रुपया मिले नहीं, कोई भोजन मिले नहीं, कोई कपड़ा मिले नहीं, और क्या मिलता है यहाँ। इतने लोग इकट्ठे हुए हैं तो खुश वास्तु हुए हैं, परमात्मा को मानते हैं, जीवात्मा को मानते हैं, परमात्मा को मानते हैं, जानते नहीं है। मानते मानते जब जान जाएंगे तो निहाल हो जाएगा। अभी सुनकर माना है परमात्मा है, है। मैं ये जाना हुआ माना हुआ नहीं रहेगा, जाना हुआ हो जाएगा, माना हुआ नहीं रहेगा। माता है अनुभव हो जाएगा। मानता मानते जानना हो जाएगा। मानता को बढ़ाओ, मानता को बढ़ाओ। है परमात्मा है, परमात्मा है। देखो शास्त्र में आया है, एक परमात्मा नहीं, परमात्मा एक भगत। तो हरि दुर्लभ नहीं जगत में, हरिजन दुर्लभ हो, हरि हेरिया सब जग मिले, हरिजन कहीं को हो। हेत रहित जग दुख उपकारी, बिना स्वार्थ के हित करने वाला कोई है? एक भगवान, एक भगवान के भगत। हेतु रहित जग दुख उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुधारी। एक भगवान, एक भगवान भगत। तो भगवान तो सब जगह रहता है, भगवान भगत कहीं नहीं मिलते। अरे हेरिया सब जगह मिले, अरे को हेरे तो सब जगह मिल जाए, भगत मिले वो हेरिया से भगत ऐसे कैसे मिल जाएगा? ये दोनों बिना हेतु स्वार्थ, बिना स्वार्थ के हित करने वाले, ऐसा बताया है। तो इसमें भी भगवान से भी दुर्लभ है भगवान के भगत। हरि हेरिया सब जगह मिले, हरि ने हेरिया सब जगह है, भगत सब जगह थोड़ी है। भगवान को जानने वाले भगत बहुत कम, बहुत जानने का उपाय मिलेंगे। हम सब है आप और हम सब जानने का उपाय मिलेंगे कि भगवान को जानने कैसे है, कैसे है। जानने वाले को मिलते हरी हरिया सब जगह मिले, हरी जगह कहीं है। दूसरी बात है कि भगवान तो सदैव भगवान ही हुए, अर्जुन हरदम अर्जुन नहीं हुए, पहले साधारण आदमी थे, पीछे अर्जुन हुए। वो सदा ही है, वो सदा रहता है। अपने भी संत बन सकते हैं, अपने सब ये सब ये रहता है, रहता है। रस्ते में काम क्रोध लोभ आदि कम हो जाएंगे, इस दूसरा लोग आदि कम हो जाएगा। जो मार्ग पर चलेंगे जो कम हो जाएंगे। ऐसी बात तो प्रत्येक देश में आती है, कोई आदमी मर जाए, एक बेटा मर गया, तो सत्संग करने वाला बेटा मर गया, एक तो सारा रकम हो गया, दोनों फर्क रहेगा। सत्संग करने वाले जब इतना चिंता नहीं हुई तो उतना हम भगवान के नजदीक पहुंच गए। जिसे चिंता नहीं होती, शोक नहीं होता, राग द्वेष नहीं होते, काम क्रोध नहीं होते, ये नहीं होता, इतना भगवान के पास पहुंचा है, होता है इतना दूर है, ये सब मिल जाएगी, पहुंच जाएगी, छेड़ पहुंच जाए सब मिल जाएगा। सत्संग करने से दुख मिटता है, लोगों ने सुनता है रुपयों से दुख मिटता है, रुपयों से दुख मिटता नहीं, लोगों से सुनता है मिटता है, रुपये में असुविधा हो जाती है। अभी गई जाओ कहीं मोल लिया हुआ रुपया लिया हुआ नहीं, उसमें कैसे रह रहे, सुविधा तो नहीं थोड़ी, दुख नहीं मिलता। और भगवान ने भगति से दुख मिट जाता है, दुख मिट जाते वाकई हम सब काम ठीक हो जाता है। तो भजन करो, भगवान का सत्संग करो। ये बात प्रत्येक देखने में आती है, सत्संग करने से दुख मिटता है, हलचल मिटती है, ये बात प्रत्यक्ष है। आपको भी है, हमको भी थे, हम भी जानते हैं इतना विचार होता है। मर गया भाई, अरे मरने वाला ही है, कोई नई बात थोड़ी हो गई, मर गया तो कोई नई बात हो गई। अरे वो नहीं समझ बोले नहीं, वही वही तो मर गया कैसे है? सत्संग करने से फायदा होता है, प्रत्यक्ष होता है। क्यों गई जाती हुई सत्संग कुछ नहीं होता। मेरे को क्यों ने कहा, हमने संत भी कहते थे मेरे को, समुद्र और स्वामी जी ने समुद्र मरना शुरू किया है। समुद्र कोई मरता है? एक ही नहीं मानता, कोई नहीं मानता। स्वामी जी करते है हमारे लिए चलती है। सत्संग करने वाला हमें दुख संताप कम होता है, ये हमने देखा है। तो हमारे जितनी भी है, कहते मेरे को निगम काम क्यों करो? एक आदमी मानेगा नहीं तुम्हारी बात, तो मानेगा नहीं कोई ना। नहीं क्या माने, माने बिना रह सकते ही नहीं। सत्संग करे फर्क ना पड़े, हो ही नहीं सकता है। हमारी स्थिति है सत्संग करे फर्क नहीं पड़े, हो ही नहीं सकता। पढ़ाई करे तो सुना ज्ञान होता है नहीं, पढ़ाई करने सुना ज्ञान होता है। आप जोड़ लगा तो अनजान जोड़ नहीं लगा सकता। आप लोगों में जोड़ लगा मामूली इकट्ठे आज तय हो जाएगा, हाथ लगेगा नहीं दोनों मेरे बाप हो जाए जोड़े मेरे आपके बाप बनवा। इसलिए सत्संग करने वाला मुझे भगवान की बातें सरल हो जाती है, उसे बड़ी कठिन मालूम होती है। सत्संग से शांति मिलती है, हमारे तो समझ रहता है, हमारे तो इतना रहता है। हर एक दिन की तो नहीं कहते, मैं नहीं कह सकते, बारह महीने में कह सकते हैं। बारह महीना पहले हमारी जानकारी थी, इस वर्ष देख तो उस जानकारी से ज्यादा जानकारी हुई है। प्रत्येक वर्ष में जानकारी बढ़ी है, प्रत्येक महीने में जानकारी बढ़ती है, प्रत्येक दिन में बढ़ती है। हमें तो प्रत्येक दिखती है। हमारी दो वर्ष पहले, पांच सात वर्ष पहले हमें कहा था, इसी केस में कहा था कि पांच सात वर्ष में जी गया तो परमात्मा में बहुत सरल प्राप्ति हो जाएगी, ये बता दूंगा बात। क्योंकि कई बातें सरल हो गई है, और भी जी जाएंगे तो सरल और बता देंगे। आप लोग विचार करो तो आप लोग खुद दिएगा सत्संग करना फर्क पड़ता है। मैं नहीं था सर नहीं तो इतना दीद सोट रहा है, तो जल्दी क्यों नींद क्यों गूदा छोड़े अपने बैठा नहीं फर्क पड़ता है। फायदा होता ही है, हमारे से पक्की जी हुई है। कमाते हैं तो पैसे मिलते हैं नहीं, पढ़ाते हैं तो पढ़ाई होती है नहीं। ऐसे ही सत्संग करने से फायदा होता है। हमारे बड़ी जोर से जची हुई है, इस बात से बैठे नहीं तो टिक नहीं सकते। हम भी शेर भी देखा सकते है, हम बाणिया है बढ़िया लाभ की कम हो जाएगी, बेला की हो जाएगा। सत्संग भक्ति करने लाभ होता है, ये तो बढ़िया नहीं जाएगा, ठगाई में थोड़ी होते हैं, ये लाभ होता है। किसी ने पूछा था कि आप सत्संग के लिए इतना अनाज इकट्ठा करते हैं, घी इकट्ठा करते हैं, सब चीजें इकट्ठे करते हैं, सबको देते हैं, कितना इकट्ठे करते हैं, इसको बात करते हो, क्यों करते हो? शेर जी ने कहा था कि हमें कुछ पता है कि एक मुक्ति होती है, कल्याण होता है, उसी लिए करते हैं। सबको मिल जाए, वो जो हमारे को चीज मिली औरों को मिल जाए, बाणिया आग में है, बिना मतलब बात नहीं कर रहा बात की हम बने हैं। बने बने साथ बात थोड़ी करे, तो इनमें साथ होता है, लाभ होता है। तो वहां सुन सुन मैं भी कर रहा, मैं भी कहूंगा लाभ ही बात करो भाई, हमारा लाभ होता है भाई। आपको भी दिखता होगा, आज से 5-7 बार 10 वर्ष पहले मैं बातें कहता था और आज बातें कहता हूँ, यहाँ फर्क होगा, ठीक है? तो हमारे भी फायदा होता है, आपको भी फायदा होता है, दूसरों को फायदा मेरे हो तो आपके नुकसान होगा, आपके फायदा होता हमारा नुकसान होगा, इनमें आपके फायदा होगा हमारे फायदा है, सबके फायदा ही होता है, नुकसान किसी होता ही, नुकसान किसी के नहीं होता। रुपया हमारे से आप ले लो तो हमारी कमी आ जाएगी, आप हमारे तो आपकी कमी आ जाएगी, इसमें कमी आती ही नहीं, लाभ ही लाभ होता है, कहने वाला रे सुनने वाला रे विचार करना सबको लाभ ही लाभ होता है। आता कहां से? भगवान यहां से, भगवान का भंडार अटूट है, अपार है, सबको मिलता है, सबको, किसी को ज्यादा किसी को कम, किसी को राम जी महाराज।